Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Witam Państwa. Mówi Zofia Sylwin. W dzisiejszym trójkowym archiwum koncertowym przypomnę koncerty o bardzo, bardzo mocnym brzmieniu. 19 marca 2006 roku wystąpiły w Trójce Świetliki. I z tego, co pamiętam, to było chyba najmocniejsze brzmienie, jakie usłyszeliśmy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zespół założony w 1992 roku w Krakowie przez Marcina Świetlickiego prezentował utwory poety. Muzyka idealnie współbrzmiała z mrocznymi i żarliwymi wierszami. Grupa szybko stała się kultowa. Choć określona przez niektórych krytyków dość złośliwie jako wybryk artystyczny, gościła na swych płytach wybitnych artystów, m.in. Kasię Nosowską i Bogusława Lindę. Oto Świetliki w Trójce w 2006 roku. Złe mi się śni. Siedzi na krześle, patrzy mi w pępek od wielu dni. Złe mi się. Złe mi się. Złe mi się śni. Wąchałem złe, złe brzydko pachnie, złe patrzy na mnie oczkiem gołębim, złe trochę ma mnie, złe bardzo mnie mnie, złe mi się śni. Złe złości mi się, złe mi zło rzeczy, złe rzeczy złe czyni mi, złe mi się śni. Dotknąłem złe. Złe jest szorstkie. Złe ma skrupienia, guzy i krosty. Złe, złe ma węzły i wźleźli się zły. Złe. Złe jest wszeteczne, lecz nie jest wieczne, choć złe się pędli, to się rozpędli, rozwiązłe złe się rozwiąże przecież i zezłomuje samo się. Zejdzie ze mnie, samo się zjedzie. się zje i zjeje przyszły poniedziałek i zjeje przyszła jesień. Złe się ze mnie i zejdzie ze mnie. Tak chcę, tak musi być. Tak chcę, tak musi być. Tak, tak, złe się ze mnie i zejdzie ze mnie. Tak chcę. Piosenka nazywa się Goluazy i pochodzi z naszej nowej płyty. Niebieskie Goluazy, zielone elemy, zwyczajne woki, wybieraj sam. Ty musisz wybrać, bo wybiorę ją za ciebie. Musisz się zdecydować, wybieraj sam. Wybieraj sam. Na drugą stronę, przy świetle zielonym. Na drugą stronę, przy świetle czerwonym. Na drugą stronę, w sposób naturalny. Albo też wbrew naturze, z własnej ręki. Wybieraj. wybieraj sam. Wybieraj sam. A lud krzyczał: uwolnić Barabasza. Większość wybrała: uwolnić Barabasza. Większość wybrała. Większość wygrała. Wybieraj sam. Wybieraj sam. Teraz smutna piosenka o problemach rodzinnych, o przemocy w rodzinie nawet. Tekst nie jest mój. Tekst nie jest mój, tekst jest Tomasza Radziszewskiego. magiczny, kultowy zespół Świetliki, wokalista z nieodłącznym papierosem, w czerwonym sweterku osławionym. Wszyscy są kompletnie pijani. Zataczają się na scenie. Tu jest balecik dziewczęcy, jakbyście państwo wytężyli. Proszę nie wrzucać bielizny na scenę. To była piosenka o przemocy w rodzinie. Musimy poruszać modne tematy. Teraz będzie piosenka o zdradzie małżeńskiej. Homoseksualne piosenki będą następne. Spotykamy się w każdy czwartek. Czwartek, 17:00. W najodleglejszej knajpie. W najciemniejszym punkcie miasta. Spotykamy się w każdy czwartek. Czwartek, 17:00. Owszem, owszem, pijemy jakiś alkohol, ale tym razem wcale, wcale, wcale nie chodzi o to. Spotykamy się w każdy czwartek, pijemy alkohol. Ale czekamy na odpowiedni moment, żeby wyjść, szukać przypadkowego łóżka w najciemniejszym punkcie miasta. Spotykamy się w każdy czwartek. Czwartek, 17:00. Spotykamy się w każdy czwartek. Czwartek, 17:00. Ona powiedziała: mój mąż wyjeżdża z miasta, chodźmy do nas, chodźmy do mnie, poprawiła się. A ja nie mogłem, ja się stresowałem. Ja wiedziałem, ich sąsiedzi mnie zobaczą. Jego spodnie wiszące w szafie spoglądać będą na mnie złym okiem. Jego pupeczek nie polubi mnie, a ich pościel mnie opluje. Ich pościel mnie opluje. Ich pościel mnie opluje. Ich pościel mnie opluje. Spotykamy się w każdy czwartek, czwartek, czwartek, 17:00. W najodleglejszej knajpie, w najciemniejszym punkcie miasta. Spotykamy się w każdy czwartek, czwartek, czwartek, 17:00. Czwartek. W radiu nie widać, jak pięknie ubraliśmy się na dzisiejszy wieczór. Na mojej koszulce są tak obelżywe hasła grzechowe. Piosenka nazywa się Jowejek. Kasiuszka, zajączek, ziółtaczka, kajesik, huśtawka, ślizgawka, gojączka, dziwek, Jowajek. Jowajek. Jowajek. Bilecik. Ekierka. Cyrkielek. Kokomierz. Huśtawka. Ślizgawka. Haciszka. Zajączek. Jowajek. Jowajek. Jowajek. Jowajek. Haciuszka. Zajączek. Ziółtacka. Cyrkielek. A potem bryła ciała wytchnięta przez dworza. Haciuszka. Gojączka. Szpitali. Cmentarzyk. Jowajek. Jowajek. Jowajek. Piosenka delikatnie nie. Szalenie delikatny jestem na kacu. To taki stan, kiedy byle reklama zmusza do płaczu. W pościeli siedzę i patrzę, jak dnieje. W pościeli siedzę i patrzę. Szalenie delikatny jestem na kacu. Szalenie i słońce wchodzi jak wielka pszczoła po różnych przedmiotach, telewirozorach, szafach, okładkach płyt, książkach. Okna otwarte, oto płaczliwie nawołuje wiosna, jak histeryczna matka. Szalenie delikatny jestem na kacu. Ego szmerek, mery szmerek. Ego szmerek, meszarek. Ego szmerek, mery szmerek. Ego szmerek, szlozarek. Szalenie delikatny jestem na kacu. To taki stan, kiedy byle reklama zmusza do płaczu. W pościeli siedzę i patrzę, już wieczór. W pościeli siedzę i patrzę. Szalenie delikatny jestem na tacu. Szalenie. Wcale was nie kocham, naprawdę. Teraz będzie piosenka składająca się z dwóch piosenek. Polecam. Nic już nie stoi na swym własnym miejscu. Żuczek przewrócił się i leży na plecach. Na każdym rogu wycieczka niemiecka. Tania okazja, skarpety polecam. Tania okazja, skarpety polecam. Twarz mieć ku sali. Siedzę tak, by widzieć drzwi. Siedzę tak, by wszystko kontrolować. Chcę tak, by widzieć wszystkie twarze. Jestem niczyim ochroniarzem. Jestem niczyim ochroniarzem. Pamięć, powtarzam w pamięci tabliczkę mnożenia. Ćwiczę rękę, trzymając w niej pewnie szklaneczkę. Siedzę tak i czekam, czekam, czekam. Jestem niczyim agentem. Jestem niczyim agentem. Wreszcie wódkę z zamieni w wino. Wino krew, a krew w wodę. On przyjdzie, Mesjasz, da mi robotę. On przyjdzie, Mesjasz, da mi robotę. Ja czekam. Zespół Świetliki istnieje od lat niespełna 14, ale dopiero musiał nagrać piosenkę z innym wokalistą, żeby znaleźć się na liście przebojów. Zresztą piosenka i tak już wypada w powoli z tej listy przebojów, jest na 28 miejscu. To ją wykonamy. A wniosek jest taki, że gdybym ja ją wykonał, nigdy by nie było na tej... Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy policja nie będzie miła, taka i przyjemna w dotyku. Nigdy straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna, już nigdy. Nigdy nie będzie tak smacznych papierosów, a wódka już nigdy nie będzie tak zimna i pożywna taka. Już nigdy, nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy. Nigdy. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Słońce nie będzie tak pięknie wschodzić, zachodzić. Księżyc nie będzie tak pięknie wisiał. Już nigdy, nigdy nie będzie takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka. Reprezentacja naszego kraju już nigdy tak nie zagra. Nigdy nie będzie takiego lata. Ksiądz nie będzie mówił tak pięknych kazań. Już nigdy organista tak cudnie nie zagra. A i Bóg nie będzie tak czuły i ciepły i bliski jak teraz. Już nigdy. Ty nie będziesz miła taka. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Ponad horyzontem błyska się i słychać szczęk żelaza. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Dwudzieste ósme miejsce na liście przebojów trójki, to nie są przelewki. Chciałem kiedyś poznać kogokolwiek, którego piosenka znajduje się na 28 liście. Dzisiaj dostałem pismo od państwa. Państwo nie prosi. Państwo żąda. abym się stawił w stosownym urzędzie, w stosownym terminie. A ja nie muszę, gdyż umarłem. Jeszcze się golę, ale zaraz rośnie również umarłym. Czasami piszę wiersze, czasami jestem w kobiecie, ale to z przyzwyczajenia. Ale ona rodzi wyłącznie widmowych pogrobowców. Jestem szczęśliwy. Nic nie muszę. Umarłem. Umarłem. Umarłem. Ja proszę Państwa normalnie. Jestem szczęśliwy, nie muszę razem z wami iść do waszej urny, żeby wrzucić karteczkę. Nie muszę wybierać waszego prezydenta, nie muszę. Nie muszę martwić się o losy poprzedniego prezydenta i o to, co zrobi jego żona. Nie muszę się przejmować waszym nowym prezydentem, bratem waszego nowego prezydenta, dziadkiem kandydata na waszego nowego prezydenta. Nie muszę razem z wami brać dotacji z Unii Europejskiej. Jestem szczęśliwy. Umarłem. Normalnie, proszę Państwa. Piszę wiersze. Jeżeli pismo Państwa dotyczy tego faktu, to ja informuję uprzejmie, że ja nie przestanę. Spróbujcie mnie dogonić, spróbujcie mnie ukarać, spróbujcie mnie złapać, spróbujcie mnie uwięzić, spróbujcie mnie zabić. Ja już nic nie muszę. Umarłem. Umarł. proszę państwa, dla państwa umarłem. Teraz piosenka z repertuaru Budki Suflera, dedykowana naszemu drugiemu wokaliście. Piosenka nazywa się Ta zabawa nie jest dla dziewczyny. Ta zabawa nie jest dla dziewczynek. Idź do domu, bo tu mogą bić. Idź do domu, bo tu mogą strzelać. Wojna minie, kiedy wróci sen. A teraz Nie myśl źle o niczym. Lepiej śpi już, śpi. Ta zabawa nie jest dla dziewczynek. Idź do domu, bo tu mogą pić. Idź do domu, bo tu mogą strzelać. Wojna minie, kiedy wróci sen. A teraz śpi. perkusji, na perkusji, na bębnach i reggae, jamajski les, ten, który umie grać na dwa, Marek Piotrowi. Szanowny pan doktor, przystojny chłopiec wszelka, erudyta niepospolity, książka miłosna, która się Olifant nazywa. To jest rok 92, wtedy jeszcze się takimi rzeczami interesowaliśmy. Zobaczyłem światło, więc przyszedłem. Zadzwoniłem i otworzyłaś. Nie przyszedłem rozmawiać, nie przyszedłem się kłócić, nie przyszedłem prowadzić odwiecznej wojny. Ja przyszedłem się kochać. To był mocno, a właściwie bardzo głośno brzmiący w studio imienia Agnieszki Osieckiej koncert zespołu Świetliki, nagrany przez Wojciecha Przybylskiego w 2006 roku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Teraz przed nami koncert punkowej grupy Kobra Nocka. Zespół powstał w Toruniu w 1985 roku. Lider Andrzej Kobra Kraiński poznał psychiatrę Andrzeja Michorzewskiego w szpitalu o właśnie takim charakterze. Powstały utwory mocno punkowe z mocno pacyfistycznymi tekstami, pisanymi przeważnie właśnie przez Andrzeja Michorzewskiego. Przed nami Kobra Nocka w Trójce w 2006 roku.